دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا شریخان در زال بگمو ترنیسی بم روشه گیش که گیشتم؟ ایه گرمه ایسا اتا موکلی اگر بکر هنه اتا سور بود؟ اوتا مرم مرم موکلی بی دیرا که من باب جرا بیشت بوشینا ایسا جوه بگرم لسر تاو داره که دستم با اگر که دو پاشا هرشم بوسر بردو لی دستم پیشو بوم راوشان داره که پاشان حالی کم بوره کم یک سر خون برز کده و لسر راستا خوی کم بسیزی پیاجی ظلم نیست نخوالو اوی زبر آزاری خوی یک بدن جی خوی آورده کرد دیگو بخوا خوشو عزی که کرده روری ما اصول یالا تو خود دیو که کمال سره دعلا بزگر روزی ایم او بیشتر که خود نگل سری خاصا مون بیرانه او زر راوشانه بلا بلا مزار حزمان دیو جمال چیو که کبه حسند دوباره سیبارم کدو تو بلا باسه بوتن دی جرمو من مصر شریخان در زال بوم بلوی ام قداره وشکو ام چقویا سری داره کم آگر کدو بو یک سر یه سم بو کد لیده تو پیش میداره با اگر کم بلغا دوزا پس هره کم بوره کم یک تا لخوان ها دا بسه خوی کم لطور را پینده چشا پس هم بسه خوی کم کونم که دوبار ها که امم گیاد ایا خون دعوتی یا نا کرامه ترسان براستی لسرطان و نیتو این برامبرم بسابو کانه بوسته نیست و این هیچ جلوی یک بکاتو با قدر رفش خوش دوی داشت باید باید باید باید باید باید باید براسی آنه زیر دل خوشی دستم بو سردانی لوری دایکم ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها قیدینا کمک. هپا. هر. هی سر ابرامو لاله ابرازم. بخیر به ماوکلی تونی. بخیر به ماوکلی تونی. باشم. کدای کم. ها دیرانیا. این کاره کسی دی؟ نخیر. یه تمنی نره. بالا میازم بسازدانی هم تام کم. بله. سر راهشون نبکیم. گسته بکن با من بسته راو کردن که هتیش لبار من بیشتا لیم بورا کارشی زور منه لگل لاله هاو سرم بله ایسا بطا نای؟ بله واز بکم لاله بله بله مربم خواه حافظ درونه ما به درستانه که انشاءالله ده بیمودوه باشه باشه مفتی شره و سهر رو ایو ای او چیه همه انسر قال نگل یک تری تنامن بطریان لیره ها بوشی ها تکراسی در سک اگ بگیره به تنهای میره بله او سایم ها کلیه وازم یمینه من سر قلم بفشو لکاتی تنیاییم دام های بیزارم نکن او سیری تاتو بگیره توشی سلسی کمالی بو ما جاندارانش سر قلم بکاری تر بوی مالق سکرنیه نمه ها لگل من دا راستا یه سبینم کرده و که بگرم و بولای مروف بله مارو کلی تو شمان هلو ست نهی و نیو کومن ها مارو بابم بگو من کسی تر نیز گلم نیل تو لیر تن هاتر جندران شمی اصر قال تو تاو کچوله کانی جنب دارستان شیو زمانیش تایبتیانه یا قصه پیدا کن وارواد راستا کانی شیو زمانیش تایبتیانه یا نو یکتری واردام اکروش هم سری دست نشان کرد اوشتی چی اصایی هم پیس سیر نمی تو راست ماو یک پیرستا لالی گواستا و بلا نازم نوری دای کم بوتی لدو ایلسندری باو کم چوینه کرده و چی؟ شم که تا و من لدلی خمر چی سال پشلیم کاره ناکم که تا جون نیو گرم بو گرگ نیه دوباره شب که تو لکاتک مرده که به هر زورک بمرید یا خود اون بیت ها می یک خوی اما قبول ناکت چکا پیوندی نیوان دو حوص زور بیزا راسون سیرو چوچی بیز لو باره یو باب جرمو ها ها برحال تو تاکه کسی که آجو بیسی چیرو کنی من ده بیلو که تا دا روداوی هم چیرو که لکات اک دستی پیه که لو که تا میو گرچ اک دیل بوله لای هنده راستی درسته تا و میو گرچ اک بطاله راستی هنه و بو که پیز ماهو اک دند را بوله و شوینا میگرگ که دست جیر کرا للاین مروفو کرانی و قفصه کلی حال سرکی داب رو همیشه دیلوران بوی ورزانم حال سرکی جوی دنگ کبو بو توانی بوی لپال کفز کپال کل تاکو بیانی لوی ده تو دوباره نیره گرگ که آتوا Thank you. کسی گرگنی رکا هر لپال قفظه که پال که تبو باید باش آرکم باید باش ساک خوتی ها واده تل سیره چی میه گرگه کدکم برو نای لگلم ایتر لوز رو میگرگه که خوارنو خوارنو ایلا خوی قدقه کرد حسن امرو فکان زوری شلی دکر که خوارنو خوارنو بخواد بلا مورتی دکر دو که خواردن بخواد بویل سلام حالا ما یو تا سر روشه تا لبرسانو لطینان جانی لدازا استار راستو نماو کلی دلنیابو لوی کوالوری شوناکا تو زارشتر خوگر خوشویستی دایی کم نبوای با امنو براکانم سورا و اکرو او ایما باز پرتوازهی بی خزمت ده کوتین باوشی نپیناوی ایما دا جایی ندازا با دست شرخان کرده کواتا تو آلوی سیلواری بر لبر ساوا دایی که ترجیل دو آلیستان در شوی نکرده و دایی چیشی دلخصوصا کواتا اکتوش گوره بو انشالله شندینی و پیویست و وفایی هورکان لبر ساوا بی برگه کان تگریشتی بلا پیش بینی اونا که من شن بینم باگیرم نه خیر ملکو دبی شن بینی و پیویست که گوره بو یو کسب سوکا بخوازی ناوی چی ها؟ میشو؟ لگل آوائی من یک زر بینی ما بلا کچولای چی زیره که تاولی ابو او کاتی لگونده که بوی دیویست خویب کاتا قربانی لپی ناوی سلامت تو من با همه شیو کسولای چیلم شیوی رزگاری کدم او کاتی دیل بوم هی او چی دماغ کلی هیس دوید در بین مو دبی چی رو دابی با چی ماغ کلی بم زور حس کود دکات هوپا ها ها لا تلقى ها؟ ها؟ منام ریکی اخدارم آه منام شیلا جندرانی ایره همو دم ناسن بلان پیشتی توملم درسانه ندیوا من نمیل بداله چه مرف بگرم نایی ماکنیا من ازی دارم چه؟ براستی که ماکنی داره؟ کالی دکم بیر نشانده من دمی صافی پیبو کاری چه گرست که آیا هم چی؟ پیشت بزنم چی دیداره؟ تاکشنه که تیه نشام دم ایسا کاتی چه کردوانی ها؟ دمی با پلکتی صافی که دای بده تو توگر با پله بیلم کارتا بمبانه حالا چه را دیری که ها اتون اگه پیویست امام زنم لگون باشی تو را دیم که امرا می تیدا داشی لگون ده که هم حکری لیو هم آیا کنی ها بله چوشیم لیری دا تینا اگم بابست سیا بابم به هر حال ما حکری دیشان دادم ده بدوام که ها بگه رسانی، ای تو بلو چیه بکره؟ با بزر من دکی، نبینی و از چست خیلی دکی؟ نازانم آکلی رسپه ها؟ سیلم آکلی دوی، منیسن ده کارم پیرتی آج جاندر و رکی ها؟ اوه، شیل پیسر اول نسی و بانی زر با بانی مروف ده تیر، نه بلا، لگون ده چیم رو بکنم، آج با دوام آکلی ده بگره کار دلی دکم ده بیده چیه ده ما آکلی بانی دلمو؟ باشی یونه واره لگم من دابو بلا من نکاو روی نزم و چه سو مره کنه ایچ یونه گنه من دیوا بله ایسا پیر آگه کار نیشو خیزانه که لبه تر دیدن مختاری گوندی بندی کردیم میشو؟ اکسولا زیره که؟ بله زور با پردانه نیشو خیزانه که درگاری کرم یویسته یکم در موکلی و دوزینو بس آره که سره یک دوزینو با سر سر کنیم کارا هاریم ببریم بدوی موکلی دب گرین بابا بابا میشه باب بیرد باوکا دایکا